อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกวันค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่11กันยายนปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน10ปีวอกนะคะซึ่งก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณและท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีการปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกเดือนค่ะเพราะว่าวัดป่าดอนหายโศกนั้นถือว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการประจำจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะในเช้าวันอาทิตย์นี้มีคำถามของคุณพีรพงศ์เจ้าค่ะจะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะเจ้าค่ะสิ่งที่คุณพีรพงศ์ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าแล้วนะเจ้าค่ะก็เกิดความเข้าใจว่าขันห้าไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทั้งหมดดังนั้นจึงขอนมัสการเรียนถามว่าอะไรเป็นเหตุให้ไปปฏิสนธิอีกในเมื่อวิญญาณก็ดับไปแล้วอะไรเป็นสื่อนำไปปฏิสนธิในภพอื่นอีกกรรมดีหรือกรรมชั่วที่ติดตามไปได้อย่างไรด้วยเจ้าค่ะอันนี้ลำดับแรกโยมก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายถึงขันห้าก่อนดีไหมเจ้าค่ะว่าหมายถึงอะไรบ้างเจ้าค่ะ โอเคขันเนี่ยแปลว่ากองหมาย ความ ว่าขันเนี่ยเป็นภาษาบาลีหมายความว่ากลุ่มก้อนเป็นกองเป็นหมวดหมู่เป็นแบบฝูงหรือว่าเป็นรวบรวมกันขึ้นมาแต่ซึ่งพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เนี่ยเพื่อที่จะแบ่งสิ่งต่างๆที่มันมีลักษณะเหมือนกันคล้ายๆกันเอามากองรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เล ยจึงใช้ว่ากองขันกองแบบกองรูปนะสิ่งที่เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมของแข็งของเหลวก๊าซเอามากองรวมกันก็เรียกว่ากองรูปก็เรียกว่ารูปขันหรือว่าแปลตรงตัวเลยก็คือกองรูปแล้วก็จะมีทั้งหมด5กองด้วยกันนะ5กองด้วยกันไล่มาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณทีนี้คำว่ารูปเนี่ยก็คือธาตุสี่ที่ว่าไปแต่เวทนาก็คือความรู้สึกอะไรที่เราเป็นความรู้สึกเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ใช่ว่ารู้สึกร้อนหรือหนาวนะอันนั้นจะเรียกว่าเป็นสัญญาแต่ความรู้สึกที่ชนิดที่ว่าเกิดขึ้นที่ตาที่หูหรือว่าความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์สุขทางตาสุขทางหูทุกข์ทางหูทุกข์ทางจมูกพวกนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทนาเวทนาซึ่งเวทนาเนี่ยก็มากองรวมกันตรงนี้มีหลายอย่างตรงนี้ก็เลยมาเรียกว่าเป็นเวทนาทีนี้ไอ้ความที่เราหมายรู้ได้ว่าอันนี้ร้อนอันนี้หนาวอันนี้เย็นอันนี้เหม็นอันนี้หอมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญาคือความหมายรู ้เจ้าค ่ ะ อย่างท่านผู้ฟังได้ยินเสียงอาตมาเนี่ยก็รู้ว่าเป็นเสียงผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้ความที่คุณรู้ว่าอ๋อเป็นเสียงผู้ชายเนี่ยนี่คือสัญญาเกิดขึ้นหรือว่าหมายรู้ว่าอ๋อนี่เป็นเสียงพระมหาไพบูลย์อันนี้ก็คือเป็นสัญญาเกิดขึ้นมีความหมายรู้ละพอมีความหมายรู้แล้วอาจจะรู้สึกชอบใจรู้สึกไม่ชอบใจอันนี้ก็ค่อยว่ากันนี่ก็เป็นเวทนา อ ันนี้คือไป3กองแล้วนะกองรูปกองเวทนากองสัญญาในส่วนกองที่4นั้นก็คือการปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้สําเร็จรูปโดยความเป็นสิ่งต่างๆไปเช่นว่าเวลาที่เรารู้สึกหนาวใช่มั้ยเ จ้าค่ะ ไอ้ที่บอกว่ารู้สึกหนาวเนี่ยใช้บทพยัญชนะผิดนะจริงๆเรารับรู้นะคือมีวิญญาณว่าเราไปหนาวนะพอเราคําว่าหนาวเนี่ยเป็นสัญญานะพอเรามีความหนาวแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาแล้วพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการปรุงแต่งไปเอางั้นเอาผ้าห่มมาห่ ม แล้วพอเอาผ้าห่มมาห่มปุ๊บก็รู้สึกสบายขึ้นทุกขเวทนาก็ดับไปลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงจากทุกขเวทนาเกิดขึ้นจนทุกขเวทนาตั้งอยู่ทุกเวทนาดับไปเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่มีการปรุงแต่งมาอยู่ตลอดเลยหรือว่าเราคิดเรื่องหนึ่งเราคิดว่าเราจะไปทำบุญ เราก็นี่เป็นสัญญาแล้วนะ เ ราจะทําบุญด้วยอะไรดีด้วยใส่บาตรดีกว่าความคิดที่จะทําบุญแล้วมาเป็นใส่บาตรเนี่ยอันนี้มีสังขารเข้าไปปรุงแต่งแล้วนะจากสัญญาที่1คือทําบุญไปสัญญาที่2คือการใส่บาตรนะเพราะใส่บาตรก่อนใส่บาตรต้องรักษาศีลก่อนนะเราก็จึงมีความคิดที่3เปิดขึ้นมาว่าจะต้องรักษาศีลนะจากสัญญา1คือทําบุญไปสัญญา2คือใส่บาตรไปสัญญา3คือรักษาศีลเนี่ยคือสังขารเข้าทํางานตลอด โอเค นะสังขารนี่ก็คือการปรุงแต่งให้สําเร็จรูปโดยความเป็นสิ่งนั้นๆ นี่คือในขันธ์ที่4กองที่4ส่วนในกองที่5ก็คือวิญญาณวิญญาณนี่แปลว่าการรับรู้หรือว่าการรู้แจ้งนะการที่เราไปรับรู้เสียงรับรู้ภาพรับรู้รสรับรู้กลิ่นได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิญญาณเข้าทําหน้าที่ตลอดเป็นวิญญาณก็ทำหน้าที่ต่อซึ่งวิญญาณตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบผีที่เราแบบเข้าใจว่าโอ้มันมาหลอกเราแล้ววิญญาณนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ไม่ใช่ดวงวิญญาณที่ชาวบ้านเข้าใจกันเจ้าค่ะ ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คือมันเป็นใช้ในความหมายภาษาไทย เจ้าค่ะ แต่ในความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านเวลาอธิบายธรรมะเนี่ยท่านหมายถึงแค่นี้นั่นคือการที่ไปรับรู้หรือการที่รู้แจ้งนะทีนี้ในคำถามของคุณพีรพงศ์ที่ถามว่าขันธ์5ทั้งหมดไม่เที่ยงอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้คือความจริงของขันธ์5มันเป็นงี ้เจ้าค่ะ ความจริงของขันธ์5มันเป็นงี้นะแต่ประเด็นก็คือว่าที่เราไปเกิดอีกเพราะเราเห็นขันธ์5มันเป็นของเที่ยงเราไม่ได้เห็นว่าวิญญาณมันดับไปคุณเข้าใจไหม เข้าใจเจ้า คนที่แบบว่ายังจะไปเกิดอีกทำไมแบบไปปฏิสนธิมีภพมีชาติแบบไปโหมเป็นสังสารวัฏมาแล้วเนี่ยเพราะคุณไม่เห็นว่าวิญญาณมันดับไปไงนี่มันจึงเป็นปัญหา เจ้าค่ะ มันจึงเป็นปัญหาที่เราต้องไปเกิดอีกเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าวิญญาณมันดับไปแล้วคุณเห็นได้จริงๆเลยนะโอ้โหคุณไม่ต้องพูดหรอกว่าชาติหน้าคุณจะมีมันดับพวะตรงนั้นเลย เจ้าค่ะ คุณเป็นพระอรหันต์ทันที เจ้าค่ะนิพพานเลยนะเจ้าค ่ ะ แน่นอนเลยแน่นอนเลยถ้าเห็นได้จริงๆนะ เจ้าค่ะ แต่มันไม่เห็นแต่มันไม่เห็นนี่มันคือปัญหา เจ้าค ่ะแล้วทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เห็นแบบไอ้วิญญาณเป็นของไม่เที่ยงหรือขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงก็มันไม่เห็นไงคือถ้าเห็นมันจบไปแล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าฉันก็อ่านอยู่นะอ่านนี่มันไม่ใช่เห็นอ่านนี่มันคือจําได้เฉย เจ้าค่ะ คือเห็นเนี่ยมันต้องใช้จิตในการเห็นไม่ใช่ใช้ตาไปเห็นไม่ใช่ตาเนื้ออย่างนี้ต้องตาใจถึงจะเห็นได้ เจ้าค่ะคือมีปัญญาจริงๆถึงเห็นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องต้องเห็นด้วยปัญญาชัดเจนความเห็นตรงเนี้ยที่ว่าเห็นเนี่ยนะคือฉันจะใช้คําว่าทิฏฐิในทิฏฐิเนี่ยแปลว่าความเห็นซึ่งตรงเนี้ยทิฏฐิเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นที่ในจิตในใจของเรา เจ้าค่ะ คือไม่ได้ใช้ตานะตาคุณใช้อ่านหนังสือใช่อยู่อันนั้นคือภาษาไทยมันคือเห็นคือถ้าบอกว่าในภาษาบาลีเขาจะใช้คําว่าจักขุคือตาถูกไหม เจ้าค่ะ จักษุก็จะเห็นรูปตรงเนี้ยคำว่าเห็นที่หมายถึงว่าคุณใช้ตาเนี่ยจักษุเนี่ยอันนี้ก็คือในภาษาบาลีก็จะใช้อีกคำหนึ่งแต่ว่าพอมาทิฏฐิคือความเห็นตรงนี้ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าทิฏฐิแต่พอภาษาไทยเนี่ยมันใช้คำเดียวกันไง ม ันใช้คำเดียวกันทำให้บางทีเรางงๆว่าเห็นหรือไม่เห็นกันแน่ฉันก็เห็นอ่านตัวหนังสืออยู่หน้าแต่ทำไมจะมาบอกว่าฉันยังไม่เห็นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คือใช่อยู่ว่านี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะคุณอย่าถูกหลอกนะแต่เราก็ยังถูกหลอกอยู่ไงทำไมเราถึงถูกหลอกอยู่ทำไมเราถึงไม่เห็นตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สอนไว้ตรงนี้คือถ้าเราจะสาวไปหรือว่าเอารากของมันเนี่ยนะอะไรที่ทำให้เป็นเหตุต้องไปปฏิสนธิอีกใช่ไหมก็มันมีวิญญาณนะมีมารดาบิดาอยู่ร่วมกันมีวิญญาณมาก้าวลงตัวนี้มันจึงเกิดการปฏิสนธิได้แล้วทำไมวิญญาณมันไม่ใช่ว่าดับไปแล้วหรอก็คุณยังไม่เห็นว่ามันดับไปไงมันยังมีอยู่ตลอด เพ ราะมันมีอยู่ตลอดเนี่ยมันลงตรงไหนได้มันลงตรงไหนได้มันลงเนี่ยหมายความว่ามันมีช่องให้ไปทางไหนได้มันก็ไปไอ้ที่ว่าช่องให้ไปทางไหนได้เนี่ยก็คือมีกรรมตรงไหนนั่นเองสมมติว่าถ้าเราทำกรรมที่จะต้องให้ไปเกิดในสวรรค์มันมีช่องไปทางนั้นใช่ไหม เจ้าค่ะ คุณก็จะไปเกิดตรงนั้นทําไมอ่ะก็เพราะว่าวิญญาณมันยังแบบเป็นอย่างนั้นอยู่มันยังมีตัวตนอยู่ เจ้าค่ะ มันยังเป็นของมีอยู่มันยังไม่ได้เป็นของดับไปเอ๊ะแต่ฉันว่าฉันเห็นมันดับไปแล้วนะ จ้าค่ะ มันคุณเห็น สิ้นชีวิตนี่ใช่ไหมจ ้ า แต่คือคุณเห็นจริงหรือเปล่าไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแต่เห็นด้วยอำนาจของโมหะ เห ็นด้วยอำนาจของราคะบ้างโทสะบ้างฉันจะตายแล้วนะฉันจะตายแล้วแล้วไงก็ยังอยากเกิดเป็นเศรษฐีอยู่อย่างนี้ไปต้นนะ อืมเจ้าค่ะ แล้วมันจะไปดับยังไงนี่ก็ไม่เรียกดับอันนี้เขาเรียกว่าคุณยังเห็นว่ายังเป็นตัวตนอยู่ตลอด อ ืมใช่อยู่บางทีการทํากาละการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตหรือว่าการแตกสลายของร่างกายพวกนี้ทําให้เราเห็นว่ามันดับไปใช่ไหมแต่ว่าจิตใจของเรามันไม่ได้เห็นตามนั้นมันไม่ได้เห็นตามนั้นมันคิดว่าเป็นตัวตนอยู่ตลอดไอ้ความที่ว่ายังเป็นตัวตนอยู่ตลอดเนี่ยมันจึงทำให้วิญญาณเนี่ยมันมีช่องตรงไหนมันไปตรงนั้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกไงบอกว่าถ้าเราจะยึดเอาจิตด้วยความเป็นตัวตนเนี่ยนะเป็นตัวตนเนี่ยไม่เห็นว่ามันเกิดมันดับอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ มาเป็นตัวตนอยู่ตลอดเลยนะเอากายยึดกายเป็นตัวตนซะมันจะยังดีกว่าเอาทำไมอ่ะเอาเพราะว่าถ้ายึดกายเป็นตัวตนเนี่ยกายเนี่ยมันยังแตกมันยังเสื่อมมันยังดับไปภายใน70ปี100ปีอย่างมากอาจจะ120ปีเอ้า เจ้าค ่ ะ มันยังมีให้เห็นว่ามันแตกดับตายสูญสลายไปภายในช่วงเวลาที่จำกัดอย่างนี ้เจ้าค่ะ มันยังดีทำไม ยังมีจุดสิ้นสุดใช่ไหมคะ เรายังเห็นว่ามันดับไป เจ้าค่ะ เราเห็นว่ามันดับไปแต่ถ้าเราเอาจิตเป็นตัวตนเนี่ยนะเราจะไม่ได้เห็นว่ามันดับไปเลยมันจะแบบมีอยู่ตลอด ม ันจะเป็นตัวตนอยู่ตลอดมันดับไปตอนไหนฮึไม่รู้นะอันนั้นคิดเอาเองที่ว่าเห็นว่าจิตมันดับไปเนี่ยคุณคิดเอาเองคือหลายๆคนก็มาบอกอาตมานะว่าโอ้โหเห็นนามรูปเกิดดับเห็นจิตเกิดดับ เจ้าค่ะ นั่นคิดเอาเอง คือ ถ้าคุณเห็นจริงๆนะคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเลยไม่ต้องไปพูดอะไรมากบึ้มเลยอ๋อ เจ้าค่ะ เพราะถ้าเห็นด้วยจิตจริงๆเนี่ยมันบรรลุเลยนะขอแค่ขณะจิตเดียวคุณเดินใจแต่ไอ้ที่ว่าเราเห็นเนี่ยคือคุณคิดเอาเองคุณยังไม่ได้เห็นด้วยปัญญาชัดเจน เจ้าค่ะ อาตมายังไม่ได้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนก็ใช่ว่ามันไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนะที่ท่องได้ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เที่ยงถูกไหม จริ งจริงมันสลับกันนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถูกไหมเราท่องได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังถามภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ท่องให้จําให้ได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ไอ้ที่จําได้เนี่ยมันคือคิดในสมองมันไม่ได้เห็นด้วยจิตเนี่ย ไม่ได้ด้วยปัญญาที่เป็นจิตลึกซึ้งใช่ไหมเจ้าค่ะ ตรงนี้มันวี เ กสลิงมันอยู่ตรงนี้คุณเข้ า ใจว่าที่ว่าเราคิดว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยนะแล้วพระมหาไปพูดบอกไม่อ่ะคุณไม่ได้เห็นจริงๆเพราะคุณคิดเอาคุณไม่ได้เห็นด้วยจิตใช่ป่ะอะไรมันบังอยู่ฉันว่าฉันเห็นนะ เจ้าค่ะ แต่มันไม่ใช่ไงคุณมีอะไรบังอยู่อะไรที่มันบังอยู่นี่คืออวิชชามันบังเอาไว้ไม่ให้เราเห็นไม่ให้เราเห็นอะไรไม่ได้ให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงจริงๆไม่ให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ให้เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆแต่เราก็คิดเอาเฉยๆว่าฉันคิดว่าฉันเห็นแต่ว่ าถูกท่องเอาใช่ไหม นี่แหละถูกอวิชชาบังไว้ไง เจ้าค่ะ เราจะรื้อถอนเจ้าอวิชชานี้ได้ไงเพราะมันตัวการอย่างดีเลยนะที่มันทำให้ฉันคิดว่าฉันทำได้แต่จริงๆมันไม่ได้ อ ๋ อเจ้า คิดในสมองว่ามันได้จริงๆแต่ว่าจิตมันยังหนาอยู ่เจ้าค่ะ อ้าวทำไมก็ไอ้นี่แหละถ้าเราจะว่าเป็นเหตุมันก็ทําให้เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องไปเกิดอีกทั้งนั้นที่ฉันคิดว่าฉันทําได้นะทั้งนี้ฉันว่าฉันเห็นว่ามันเกิดดับนะแต่มันบังอยู่ไงตรงนี้แหละที่จะว่าเป็นเหตุให้ไปเกิดจริงๆมันก็ไอ้ตรงนี้แหละคืออวิชชา เจ้าค่ะ ทําให้วิญญาณเนี่ยมันยังเป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ฉันคิดเอานะว่ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วนะ เจ้าค่ะ อวิชชานี่แหละจึงเป็นจุดที่ทําให้มีสังขารการปรุงแต่งอยู่ตลอดทำให้มันมีวิญญาณเป็นตัวตนอยู่ตลอดเลย เจ้าค่ะ อยู่ตลอดเลยและไอ้ตรงอวิชชานี่แหละคุณเดินใจที่มันมาฝังรากอยู่ในจิตพอมันมาฝังรากอยู่ในจิตใช่ปะจิตที่ถูกรึงรัดถูกห่อหุ้มกลุ่มรวมด้วยอวิชชากรรมดีกรรมชั่วมันจึงตามไปกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันก็จึงมาสะสมอยู่ในจิตที่เป็นแบบเนี้ยมีอวิชชา เจ้าค่ะในจิตดวงนี้ว่าอย่างนั้นเลยนะคะ ถ้าจิตดวงไหนไม่มีอวิชชากรรมดีกรรมชั่วจะติดตามไปไม่ได้ เจ้าค่ะ จะสั่งสมกลุ่มรุมห่อหุ้มไปไม่ได้ เจ้าค่ะ กรรมดีกรรมชั่วนี่แหละมันจึงมาเกาะอยู่ในจิตได้สะสมอยู่ในจิตไ ในคําว่าจิตเนี่ยนะจอจานสลีต่อเต่าเนี่ยมาจากธาตุคือจิธาตุที่หมายถึงการสั่งสม เจ้าค่ะ แต่สั่งสมอะไรก็ถ้าทําดีก็สั่งสมกรรมดีจะให้ผลเป็นรสหวานความชุ่มฉ่ําถ้าทํากรรมชั่วก็สั่งสมความไม่ดีก็จะให้ผลนมไปเป็นความขมความเป็นร้อนความไม่อร่อย เจ้าค่ะ นะอยู่เกิดขึ้นอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นอยู่ที่จิตจิตจะรับรู้ได้ยังไงก็รับรู้ทางวิญญาณนะวิญญาณทางไหนไม่ทางตาก็ทางหูจมูกลิ้นกายหรือใจทางใดทางหนึ่งรับรู้ออกมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บ้างนั่นเป็นเวทนา เจ้าค่ะ เวทนาก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยสุขบ้างทุกข์บ้างตามกรรมที่คุณสั่งสมบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเป็นเหตุที่ทําให้สั่งสมตรงนี้ก็เพราะว่ามีการกระทําจากจิตที่ยังมีอวิชชาแล้วมันก็จึงสะสมไปสะสมไป เจ้าค่ะ มันจึงวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพูดไป100ปี1000ปีแสนปีโอ้ยจน1กับ2กับหรือว่าเป็นอสงไขยมันก็ยังไม่จบก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็วนไปเรื่อยๆเอ๊ะแต่ฉันว่าฉันเห็นวิญญาณดับไปแล้วนะ เจ้าค่ะแต่ไม่เห็นจริงมาก มันคิดเอาเฉยๆ เจ ้ าค่ะ ไม่ใช่เพราะว่าอวิชชามันบังอยู่ อ วิชชามันบังอยู่เราจะจับตัวเจ้าอวิชชาได้ยังไงนี่คือคำถาม เนี่ยเจ้าค่ะ เพราะว่า จุดสำคัญ ฟังมาแล้วนะฟังเรื่องขันห้ามาแล้วนะว่ามันไม่เที่ยงใช่ไหมล่ะ เจ้าค่ะ ฟังมาแล้วว่ามันดับหมดเนี่ยเอ๊ะก็คิดว่ามันเห็นว่ามันดับอยู่นะ เจ้าค่ะ แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันคือเหมือนกบอยู่ในกะลาน่ะ เจ้าค่ะ เห็นหมดแล้วในกะลาเนี่ยมันไม่น่าจะโลกมันจะมีแค่นี้นะแต่นอกกะลาไม่เห็นเนี่ยถูกอวิชชาบังอยู ่เจ้าค่ะ เรายกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีคนตาบอดแต่กําเนิดเกิดมาไม่เคยเห็นอะไรเลยใช่ไหมตาบอดแต่กําเนิดเนี่ยแล้วก็จะมาบอกว่าท้องฟ้าไม่มีหรอกดวงอาทิตย์ก็ไม่มีดวงจันทร์ไม่มีแล้วก็ภูเขาแรงต่างไม่มีแต่ถ้าคนมาพูดอย่างนี้กับคุณเตือนใจเนี่ยคุณเตือนใจจะว่ากับว่าเขาว่าไง ก็เขาไม่รู้ไงเจ้าค่ะ เขาไม่รู้ถูกป่ะเขา แบบมันมีจริงเจ้าค่ะ มันไม่ต่างอะไรกับกบในกะลา อย่ าง เงี้ ยแล้วก็เหมือนกับกบในกะลาไม่รู้จริงแต่ว่าเคยอ่านมานะเคยอาจจะมีคนเล่าให้ฟังพอมีคนเล่าให้ฟังก็บอกมันไม่มีหรอกอย่างเงี้ยนะถูกอวิชชาบังอยู ่เจ้าค่ะ ถามว่าคุณจะรู้ได้ไงเอาจะจับอวิชชาจับได้ไงก็ชื่อมันบอกอยู่แล้วไงคุณเดินใจมันอวิชชาอวิชชาแล้วมันจะไปดับอวิชชาได้ไงถ้าไม่มีวิชาถูกปะชื่อมันบอกอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เราจะให้เห็นเจ้าอวิชชาได้เนี่ยต้องมีวิชาเราจะเห็นความมืดได้เราต้องใช้แสงสว่าง เจ้าค่ะ ใช่ไหมเราจะเห็นตัวอวิชชาได้คุณต้องฉายวิชาไปวิชาเนี่ยมันต้องทําให้เกิดขึ้นคุณถึงจะเห็นอวิชชาวิชาคือความรู้ความรู้อย่างแจ่มแจ้งจริงๆใช่ไหมอย่างเช่นว่าเวลาที่เรารักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นว่าเรารักคนเนี้ยรักมากเลยนะเขาทำดีกับเราทุกอย่างต่างๆรักไอ้ตรงรักเนี่ยไหมมันมีอวิชชาเกิดขึ้นแล้วกุศลเราไม่รู้นะทีนี้พอเขาตายหรือว่าโอ้รักมากแล้วทำไมมาหลอกกันน่ะหรือว่าอกหักแบบหนีไปทิ้งไปรักคนอื่นอย่างเงี้ยใช่ป่ะ เจ้าค่ะ อันนี้คือความจริงโผล่กันนะความจริงคือความไม่เที่ยงถูกไหมที่คุณปิรพงศ์บอกว่าโอ้เห็นไม่เที่ยงใช่เอ้าก็เนี่ยรักกันอยู่แล้วอยู่ก็เลิกเนี่ยความไม่เที่ยงปรากฏขึ้นแล้วใช่ไหมพอความไม่เที่ยงปรากฏขึ้นปุ๊บเนี่ยมีวิชาเกิดขึ้นปุ๊บมันจะฉายออกมาเลยทำให้เราเห็นอวิชชาแล้วมันจะเจ็บมาก เจ้าค่ะ อวิชชาเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับพิษยาพิษนะยาพิษเนี่ยมันแล่นเข้าสู่หัวใจมันแล้วจะเจ็บมากเลยเจ็บตรงจงใจของเราเนี่ยนั่นก็เราวิชาเกิดขึ้นคือความจริงมันปรากฏขึ้นความจริงคือความไม่เที่ยงเนี่ยมันปรากฏขึ้นให้เราเห็นจริงๆแล้วว่าโอ้อวิชามันอยู่ตรงนี้โหเราถูกมันบังมาตั้งนานไม่น่าเราถึงเจ็บอย่างนี้น ะ ตอนนี้อย่างเงี้ยนะความจริงเกิดปรากฏความจริงคือวิชาเนี่ยจะทําให้เกิดปรากฏขึ้นได้อย่างไร อันนี้เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างยากนะเจ้าคะถ้าไม่มีปัญญานี่คงไม่มีวิชาเกิดข ึ้ นอ าตมาก็ไม่รู้นะถ้าไม่ได้มีพระพุทธเจ้าบอกไว้น ะ แต่พระพุทธเจ้าบอกไว้คุณเดินใจบอกว่าคนจะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะระดมมาจนป่านนี้น่าจะตอบได้โดยที่ไม่ต้องให้อาตมามาพูดด้วยซ้ำเราจะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีโพชฌงค์โพชฌงค์แปลว่าองค์ทำแห่งการตรัสรู้ธรรมโพชฌงค์นะโพชฌงค์แปลว่าองค์ทำแห่งการตรัสรู้ธรรมเราจะทำการตรัสรู้ธรรมคือวิชาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้ใช่ป่ะเรายังไม่ต้องพูดถึงแบบว่าแบบโลกแตกแล้วคุณก็แบบว่าโอ้โหบรรลุเป็นพระอรหันต์เรายังไม่ต้องเอาแค่นั้นคือว่าโอเคง่ายๆเรารู้ความจริงสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันอ๋อขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นวิชาเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณต้องมีโพชฌงค์คุณต้องมีโพชฌงค์คืออวิชชาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้ศัพท์กันว่าโพ พราะความจางคลายความจางคลายนะดับไปไม่เหลือของอวิชชาแล้วมันจะค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปเอาคุณจะค่อยๆให้ไอ้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันจางคลายจางคลายจนทั้งมันดับหมดเลยเนี่ยก็ต้องเอาใส่วิชาเข้าไปใส่วิชาเข้าไปใช่ป่ะแต่ไอ้วิชาที่เราค่อยๆใช้ใส่ความจริงใส่เข้าไปเนี่ยคุณก็ต้องเอามาจากโพชฌงค์โพชฌงค์แปลว่าองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้วิชาเกิดขึ้น เจ้าค่ะ วิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชามันจะค่อยจางคลายไปจางคลายไปจางคลายไปแล้วดับไปจนทั้งดับหมดได ้เจ้าค่ะ แล้วถามว่าจะทําโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นจะทําได้ไง ก็ต้องเดินตามเนี่ยเจ้าค่ะ7ประการเจ้าค่ะ โพชฌงค์มี7ประการถูกมั้ย เจ้าค ่ ะ ไล่มาตั้งแต่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปสมาธิสัมโพชฌงค์ไปปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ใช่มั้ยนี ่ คุณจะเห็นนะว่าอาตมากําลังไล่ขึ้นนะพอมาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วก็มีปีติสัมโพชฌงค์ใช่มั้ยไล่ไปจนถึงธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไปจนถึงสติสัมโพชฌงค์ เจ้าค่ะ คำตอบมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วว่าเราจะทำโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้คุณก็ทำที่สติไงเราต้องมีสติปัฏฐาน4เราถึงจะทำโพชฌงค์ทั้ง7นี้ให้เกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะเริ่มจากสติเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องสติปัฏฐาน4เราถึงจะทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นได้เมื่อเราทำโพชฌงค์ทั้ง7ให้เกิดขึ้นได้แล้ววิชามันก็จะค่อยๆแบบแจ่มแจ้งสว่างขึ้นใช่ไหม เจ้าค่ะ ไอ้ความสว่างที่มันค่อยๆมากขึ้นมันก็จะทำให้ความมืดมันลดไปจางคลายไปดับตรงนั้นดับตรงนี้จนกระทั่งไอ้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันดับหมดเลยเนี่ยมันดับหมดเนี่ยเราจะเห็นความจริงเลยว่าโอ้ยวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆ เจ้าค่ะ ไม่ใช่ว่าอยู่ในกาลาแล้วก็อ่านแต่หนังสือมันจะไม่ได้นะ เจ้าค่ะ แต่ว่ามันแจ่มแจ้งจริงๆมันแบบรู้เข้าไปถึงใจเลยเนี่ยมันเห็นด้วยดวงตาคือธรรมะจากสูตรจะเกิดขึ้นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมีความดับไปเป็นธรรมดา ค ุ ณจะเกิดขึ้นตรงนี้เลยจะแบบบึ้มขึ้นเลย เจ้าค่ะ เราเริ่มจากสติถูกไหมเราจะทำไอ้สภาวะที่บอกว่าบึ้มขึ้นแบบคุณรู้เห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยไอ้เจ้าอวิชชาดับไปเนี่ยมันไม่เที่ยงจริงๆนะมันไม่ใช่แค่ว่าฉันท่องได้จริงๆมันรู้จริงๆเลยเนี่ยนะ คุ ณเพราะอวิชชามันบังไว้ทำให้เราไม่รู้ใช่ป่ะคิดว่าเรารู้แต่เราไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องอวิชชาใส่เข้าไปจะอวิชชาใส่เข้าไปได้จะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้คุณต้องมีโพชฌงค์โพชฌงค์7คุณจะเกิดขึ้นได้คุณต้องทำสติปัฏฐาน4คุณจะทำสติปัฏฐาน4ให้เกิดขึ้นได้ทำยังไงก็ต้องดูความหมายของคำว่าสติก่อนนะคุณสนใจเราถึงจะหาคำตอบอย่างไล่มาตั้งแต่อวิชชานะเราจะหาคำตอบของว่าจะทำอวิชชาให้ดับไปได้ไงเนี่ยเราดูคำมันใช่ไหมคำมันว่ามันมีอวิชชาอ๋อมันต้องมีวิชาอ๋อต้องมีวิชาเนี่ยเราจะได้คำตอบใช่ไหมมีวิชาความรู้อะไรความรู้ยังไงมาไงอ๋อมันต้องมีโพชฌงค์องค์โพชฌงค์คือองค์ธรรมการตรัสรู้ธรรมใช่ไหมแล้วถ้าเราไล่โพชฌงค์ไปเนี่ยตั้งแต่อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไล่ไปจนถึงสติสัมโพชฌงค์อ๋อจะทำโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้ต้องมีสติไงใช่ไห ม ทีนี้เราถามว่าเราจะทำสติให้เกิดขึ้นได้เราจะทำยังไงเราก็มาดูความหมายของไอ้เจ้าคำว่าสติไงสติแปลว่าอะไรคุณเดชใจสติแปลว่าการระลึกได้ เจ้าค่ะ ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้อันนี้คือสติที่พระพุทธเจ้าให้ความหมายไว้นะทีนี้เราจะมาระลึกถึงเรื่องในเรื่องหนึ่งกายเวทนาจิตหรือธรรมเนี่ยเราจะมาระลึกถึงเรื่องพวกนี้เราจะทำได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็จึงบอกถึงเรื่องของอนุสติ10อย่างไงอนุสติ10อย่างคือสิ่งที่จะทำให้สติเนี่ยมันตามมาสิ่งที่ทำให้สติเนี่ยมันเกิดขึ้นเช่นว่าเรารู้ลมหายใจอานาปานสติเนี่ยเป็นธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมอันเอกที่จะทําให้สติปัฏฐาน4เจริญขึ้นได ้เจ้าค่ะ อานาปานสติก็ได้น่าจะทําให้สติปัฏฐาน4เจริญขึ้นได้นอกจากอานาปานสติแล้วยังมีอะไรอีกจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ระลึกถึงพุทโธเงี้ยอันนี้ก็ทําให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นได้นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วมีอะไรอีกธรรมะก็ได้ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นสวากขาธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมานุสติหรือว่าจะระลึกถึงหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นนี่ก็เป็นสังขานุสติไล่มาตั้งแต่ท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้นี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงสาวกในสมัยปัจจุบันครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติดีได้เนี่ยก็มีเยอะแยะ เจ้าค่ะ หรือแม้แต่ตัวเราเองเราทำดีตรงไหนเราก็นึกถึงเอาตรงนั้นอันนี้ก็เป็นสังขานุสติได ้เจ้าค่ะ นอกจากอนาปานสติพุทโธธัมโมสังโฆแล้วบางทีเรานึกถึงความดีความงามศีลของเราศีลของเราที่เราทำอย่างเงี้ยจะบางคนตั้งใจว่าฉันจะไม่ทำผิดศีลข้อ3จะไม่มีกิ๊กอย่างเงี้ยนะ จ้าค่ะ โอ้ฉันแบบต่อสู้ทวนกระแสไม่ไปตามสิ่งที่มายั่วยวนตรงนี้ก็ศีลานุสติตรงนี้สติเกิดขึ้นทันทีเลยนะความคุณตั้งใจจะเห็นว่าสมมติเราจะต่อสู้กับความชั่วอย่างเงี้ยเขาจะมาขอให้เราโกงอย่างเงี้ยนะแล้วจะเอาเปอร์เซ็นต์มาให้อย่างเงี้ยเราบอกเออฉันไม่ทำหรอกตรงนี้สติเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นทันทีเลยนะไล่พรวดไปเลยนะสติคุณระลึกถึงว่าไอ้ฉันจะมีศีลสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นทันทีนะโพชฌงค์องค์ธรรมเป็นการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นทันทีเลยนะแล้วก็ทำให้วิชาเกิดขึ้นคือความรู้ดีเลยว่าวิชาเนี่ยคือความรู้เลยว่ามันดีเกิดขึ้นเนี่ยวับเลยนะจิตใจเราอวิชามันจางคลายไปเลยนะ ณจุดนั้นเลยนะทั้งหลายแหละ มันวับหายไปเลยนะ เจ้าค่ะ นะคือหายแล้วมันยังกลับกำเริบนะหรือมันยังแค่ในระดับของจางคลายมันยังไม่ดับสิ้นดับหมด เจ้าค่ะ แต่ว่ามันเจริญขึ้นอยู่ในจิตกระจายของเราทันทีแต่นอกจากศีลเอาง่ายๆแค่ศีลเนี่ยเราทำศีลให้ดีเนี่ยนู่นเลยนะวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปได้เลยนะหรือนอกจากศีลแล้วก็ยังมีเรื่องของจาคะการให้การบริจาคการสละออกแล้วเราจะไปใส่บาตรทำบุญเราทำตรงนี้ให้ดีระลึกถึงนี้ก็เป็นจาคานุสติก็ทำให้สติเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วนอกจากนี้ยังมีมรณะสติหรือว่าเทวตานุสติก็ได้แต่การที่เราระลึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับดับขันไปแล้วท่านทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาระลึกถึงตรงนี้ก็เป็นเทวตานุสติแต่เครื่องมือเราเนี้ยที่เรียกว่าอนุสติ10อย่างเนี่ยสามารถจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เกิดสติได้สติปัฏฐาน4ที่เกิดขึ้นได้จะนําโพชฌงค์7ให้ตั้งอยู่ได้พอเรามีโพชฌงค์7คือขึ้นในใจอย่างใดอย่างหนึ่งมากก็ตามน้อยก็ตามก็จะนําวิชาคือความรู้ให้เกิดขึ้นในจิตของเราจะมากก็ตามน้อยก็ตามวิชาที่เกิดขึ้นมากก็ตามน้อยก็ตามก็ทําให้อวิชชาเนี่ยมันดับลงไปจางคลายลงไปโดยควรแก่ฐานะของสิ่งนั้นๆได้ เจ้าค่ะ พออวิชามันจางคลายก็จางคลายไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่แค่ท่องได้นะแต่เห็นตามด้วยความจริงมันจะค่อยๆแบบจำแจ้งจะค่อยๆทำให้มันสิ้นภพสิ้นชาติจนกระทั่งถึงจุดหลักกิโลเมตรที่สำคัญอันหนึ่งนั่นคือโสดาบันเป็นโสตาปัตติผลนะที ่ พูดถึงเนี่ยหลักกิโลเมตรที่สำคัญว่าโอ้โหตัดภพตัดชาติจางคลายจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่าเหลือแค่อย่างมาก7ชาติไม่ไปต่อจากนี ้ ภายใน7ชาตินี้จะรู้ทำเห็นทำชนิดที่ทำให้เจ้าอวิชชาเนี่ยไม่มาหลอกฉันอีกต่อไปได้อีกแล้ว เจ้าค่ะ อย่างนี้นะ เจ้าค่ะอันนั้นก็ถือเป็นเรียกว่าถ้าเราทำได้นี่ก็สูงสุดในชีวิตแล้วนะเจ้าค่ะที ่ เราโดยทั่วไปปุถุชนทั่วไปที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้เราหวังแค่นี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยเดินต่อไปนะเจ้าคะทำให้วิชานั้นมันเกิดขึ้นสว่างสวยจนกระทั่งอวิชาหมดสิ้นไปอย่างแท้จริงต่อไปนะเจ้าคะ พระพุทธเจ้านะถ้ามีใครทำได้อย่างนี้เนี่ยท่านก็จะมีความเคารพแม้ในหมู่ที่ทำได้อย่างนี ้เจ้าค่ะ เจริญบารมี สาธุเจ้าค่ะค่ะผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับความแจ่มแจ้งอย่างยิ่งจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในการที่ตอบคำถามท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะคะดิฉันหวังใจว่าการรับฟังธรรมะจากรายการธรรมารับปรุณในเช้าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ท่านผู้ฟังขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมอย่างแท้จริงเกิดปัญญาอย่างแท้จริงกันต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้กันทุกท่านเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับปรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงของการสักการะก็พบกับดิฉันเตือนใจสินทุนิกในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวบาน สาธุเจ้าค่ะ